अच्छे लगने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे खुशी से धुल गया धुल गया। हम भी अपनी एक दुनिया रखने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे कि आप मुझे अच्छे समझी ये मुलाकात नहीं जी नहीं सोची समझी ये मुलाकात नहीं जी नहीं हाँ, आदमी के बस की ये बात नहीं जी नहीं रब ने चाहा तो ये दिल अच्छे लगने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने जमी से आसमां तक अब उड़ने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे।